วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอเจแปนเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่8ประโยคสำคัญคือ มูอิจิโดโอเนไกชิมัส แปลว่าขออีกครั้งค่ะ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้ไปฟังเรื่องการเรียนของอันนาในมหาวิทยาลัยกันค่ะตอนนี้เธอนั่งเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของศาสตราจารย์ซูซูกิค่ะ ต่อไปไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่8กันนะครับประโยคสำคัญคือ もう一度お願いします แปลว่าขออีกครั้งค่ะ 皆さんこれを覚えてください試験によく出ます 先生、もう一度お願いします。 ต่อไปมาฟังคำอธิบายเกี่ยวกับบทสนทนานี้กันนะครับศาสตราจารย์ซูซูกิชี้ไปที่กระดานดำแล้วพูดว่า みなさんこれを覚えてください。 แปลว่าทุกคนกรุณาจำนี ่みなさん แปลว่าทุกคน これ คือนี่คือคำช่วยที่บ่งชี้กรรมครับ 覚えてください แปลว่ากรุณาจำ覚えてくださいประกอบด้วยกริยา 覚えます แปลว่าจำและ ください แปลว่ากรุณาเราพูดว่าくださいเมื่อต้องการขอให้ใครทำอะไรบางอย่างให้แก่เราครับ นั่นก็แตกต่างไปจากความหมายของคำว่าคุดาไซในบทเรียนบทที่7ใช่ไหมคะตอนนั้นเราใช้คำว่าคุดาไซเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านนะคะ ใช่ครับ ทำไมคำว่าโอโบเอมัสแปลว่าจำถึงกลายเป็นโอโบเอเตะเมื่อตามด้วยคำว่าคุดาไซล่ะคะเราพูดว่าโอโบเอมัสคุดาไซไม่ได้หรอคะ ไม่ได้ครับเพราะคำว่าโอโบเอมัสนั้นเป็นกริยารูปมัสเมื่อเราใช้คำกริยาตรงกลางประโยคนะครับคือเมื่อเราเติมคำอื่นๆตามหลังกริยาเราก็จะใช้กริยารูปที่ผันแล้วในกรณีนี้กริยา覚えますจะผันไปเป็น 覚えて คำกริยาที่ผันลักษณะนี้คือลงท้ายด้วยเทเรียกว่าคำกริยารูปเท อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าคำกริยาตามด้วยคำว่าคุดาไซแปลว่ากรุณาจะเป็นรูปเทถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับคำกริยารูปเทโอโบเอเตะและคุดาไซเป็นคำพูดขอร้องดังนั้นโอโบเอเตะคุดาไซหมายถึงกรุณาจำการพูดในลักษณะนี้หมายความว่าเรากำลังขอร้องครับศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า สเกนによく出ます แปลว่าออกข้อสอบบ่อยครับ สเกน คือข้อสอบ นี ่บ่งชี้จุดที่มีการกระทำเกิดขึ้นครับ โยกุ เป็นคำวิเศษแปลว่าบ่อย เดมัส หมายถึงออก นักศึกษาทั้งหมดต่างก็มีปฏิกิริยานะคะเมื่ออาจารย์พูดถึงข้อสอบค่ะ เอ ๊ะเอ๊ะเป็นคำพูดที่แสดงความประหลาดใจครับต่อมาแอนนาพูดขึ้นทันทีว่า เซนเซ่もう一度お願いします แปลว่าอาจารย์คะขออีกครั้งค่ะ เซนเซ หมายถึงครูอาจารย์ส่วนคำในภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึงศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยคือ 教授 และ もう一度 แปลว่าอีกครั้งและ お願いします คือคำขอร้องอย่างสุภาพครับ เราพูดว่ามういちどお願いしますเมื่อเราขอให้ใครทำอะไรบางอย่างอีกครั้งนะคะ ถูกต้องครับ もう一度お願いします แปลว่าขออีกครั้งค่ะเป็นคำพูดที่สะดวกนะครับแล้วก็สามารถพูดคำนี้ได้เมื่อไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเมื่อได้ยินเป็นครั้งแรกครับต่อไปมาฟังบทสนทนาของบทเรียนบทที่8กันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ もう一度お願いします แปลว่าขออีกครั้งค่ะ みなさん、これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนวิธีพูดขอร้องกันไปแล้วนะคะคือใช้คำกริยารูปเทะและต่อด้วยคำว่าคุดาไซแปลว่ากรุณานะคะอาจารย์กรุณาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างละเอียดหน่อยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับอาจารย์อธิบายว่าเมื่อเราขอให้ใครทำอะไรในภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำกริยารูปเทะและตามด้วยคำว่า คุดาไซ ซึ่งแปลว่ากรุณานะครับกริยารูปเทะคือกริยาที่ผันให้ลงท้ายด้วยเทะหรือเดะเช่นเมื่อต้องการจะขอให้คนอื่นจำอะไรบางอย่างก็ต้องใช้กริยารูปเทะของ โอโบเอมัส ที่แปลว่าจำนะครับก็จะได้โอโบเอเตะและต่อด้วยคุดาไซเมื่อสองคำมารวมกันคือ โอโบเอเตะคุดาไซ ต่อไปมาฟังกันนะครับว่าจะผันคำกริยารูปมัสให้เป็นรูปเทะได้อย่างไรรูปแบบพื้นฐานก็คือเพียงแต่ผันมัสเป็นเทะตัวอย่างเช่นคำกริยาที่แปลว่ากิน ทาเบมัส รูปเทะของคำนี้คือ ทาเบเตะ ดังนั้น ทาเบเตะคุดาไซ แปลว่าการุณากินต่อไปครับคำกริยาที่แปลว่ามองดูคือ มิมัส รูปเทะคือ มิเตะ เพราะฉะนั้น มิเตะคุดาไซ แปลว่ากรุณาดูคำกริยาที่แปลว่าทำคือ ชิมัส รูปเทะคือ ชิเตะ เพราะฉะนั้นคำว่า ชิเตะคุดาไซ แปลว่ากรุณาทำคำกริยาที่แปลว่ามาคือ คิมัส รูปเทะคือ คิเตะ ดังนั้นคำว่า คิเตะคุดาไซ แปลว่าการุณามาครับโดยพื้นฐานแล้วเราสามารถทำให้คำกริยากลายเป็นรูปเทะเพียงแค่เปลี่ยนจาก must เป็นเทะง่ายมากใช่ไหมครับบรรดาคำกริยาที่ใช้รูปแบบนี้คือกริยาที่มีสระเอในพยางค์นำหน้า must อย่างเช่นโอโบเอ must และอีกส่วนหนึ่งที่มีสระอิในพยางค์นำหน้า must ด้วยครับเช่นมี mustวิธีอื่นๆในการผันคำกริยารูปเทะเราจะอธิบายในบทเรียนต่อไปนะครับคำกริยารูปเทะอาจเป็นด่านแรกในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเรามาพยายามกันให้เต็มที่เลยนะครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางนะครับลองนึกดูนะครับว่าเสียงนี้คือเสียงอะไร ดุกิดุกิ เสียงเคาะประตูเหรอคะ ไม่ใช่ครับเสียงนี้เป็นเสียงหัวใจเต้นเร็วเพราะความประหลาดใจหรือกระวนกระวายใจเราสามารถใช้เสียงนี้ได้เมื่อหัวใจเต้นตึกตักเพราะความตื่นเต้นตกใจหรือกำลังตั้งตารอคอยอะไรบางอย่างครับ ทำให้นึกถึงการ์ตูนมังงะเลยนะคะพระเอกหรือว่านางเอกเนี่ยมักจะรู้สึกดุกิดุกิเมื่อเกิดอาการตื่นเต้นหรือว่าประหม่าเมื่อพูดคุยกับคนที่ตัวเองถูกใจนะคะ นอกจากนี้นะครับยังมีคำที่ใช้แสดงความรู้สึกตกใจด้วยนะครับ โดกิ เรามักพูดคำว่าโดกิเมื่อเราตกใจครับและนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปคือบันทึกของแอนนาครับ ดิฉันได้ข่าวมาว่าเราจะมีสอบย่อยๆนอกเหนือไปจากสอบไล่นะคะอยากรู้จังเลยว่าจะสอบย่อยเมื่อไหร่ดิฉันรู้สึกโดกิโดกิ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่8ไหมครับวันนี้ประโยคสำคัญคือ もう一度お願いします แปลว่าขออีกครั้งค่ะ คราวหน้าเราจะไปฟังชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของแอนนาอย่าพลาดติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ